Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 16 Temmuz Salı. Yıl 2024, ay 7, gün 198, Hızır 72. 1446 Hicri, Muharrem 10, 1440 Rumi, Temmuz 3. Fırtına. Aşura günü. Günün tarihi, günün malumatı, Aşura günü, Aşura günü. 10 Muharrem Hicri 61. Yani 10 Ekim 680 miladi Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma'dan doğan torunu İmam Hüseyin Kerbela çölünde Muaviye'nin oğlu Yezid tarafından 72 arkadaşıyla birlikte merhametsizce katledilmişti. Müslüman alemi için unutulmaz bir acı meydana getiren bu olayın yıl dönümü Muharrem ayının 10'una rastladığı için de Arapça 10. anlamına gelen Aşura adı verilmiştir. 363 yıl önce bugün 16 Temmuz 1661'de dünyada ilk kağıt para İsveç'te kullanıma sokulmuştu. 97 yıl önce bugünse yani 16 Temmuz 1927'de Nikaragualı hürriyet kahramanı Augusto C. Sandino ülkesini işgal altında tutan Amerikan askerlerine karşı başarısızlıkla sonuçlanan bir saldırı düzenledi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta daha önceki günlerde çaldığımız şarkılardan bir tanesini çaldık. Açık Radyo için yapılmış Nümerik Esintiler. Ben Açık Radyo sesimiz hep seninle. Yapay zeka radyo programından Açık Radyo'ya hediyedir. Güfte Chat GPT, beste de Suno, hazırlayan da Işık Barış Fidan Erdi. Hangi sesler susturulabilir? Özgürlüğün yankısı hep sürer. Karanlıkta dahi ışık bulunur. Gerçekler hiçbir zaman kaybolmaz. Hayır. Açık Radyo sesimiz hep seninle. Sansüre inat, gerçeğe ses ver. Kainatın tüm sesleriyle özgürlüğün titreşimleri hep seninle diye giden bir şarkıydı. Kapatamazlar gerçeği diye bitiyordu. Sesimiz hep yükselecek. Açık Radyo daima özgürlüğe ses verecek. Evet, Nümerik Esintiler'den dinlediğimiz bu şarkıyla açılışımızı yaptık. Bilindiği gibi radyomuzla ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 22 Mayıs 2024 tarihli toplantıda alınan yayın durdurma ve para cezası kararı akabindeki süreç her aşamasında kamuoyuyla paylaşılıyor. Biz de bunu size duyurduk. Son olarak diğer açıklamalarımızda da tekrar tekrar belirtmeye çalıştığımız üzere bugüne kadar her zaman yanımızda olan siz sevgili dinleyicilerimizin, dostlarımızın, programcılarımızın bu süreçte katlanarak artan desteği bizler için ölçülemez değerde. Bu vesileyle çeşitli mecralardaki yazılarıyla, görüşleriyle konuyu kamuoyu gündemine taşıyan sosyal medya paylaşımlarıyla konunun çok daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olan Açık Radyo'yu bizzat ziyaret eden çeşitli yollarla tarafımıza ulaşarak duygularını ve desteklerini paylaşan herkese tek tek teşekkür ettiğimizi bir kez daha tekrarlayalım. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo'yuz biz. Açık Radyo 94.9, 95 aslında burası. 94.9 iken yapılmış bir şarkıyı çalarak devam ettik. Çünkü bir arada radyoda ufak bir internet kesintisi oldu. Yayında bir kesinti oldu. Biz tam kamuoyuna duyurumuzu dördüncü tekrarlarken yargısal sürece yönelik olarak bildirimlerimizi yapmış ve bu vesileyle de çeşitli mecralardaki yazı görüşleriyle konuyu kamuoyu gündemine taşıyan pek çok sosyal medya paylaşımı yapan daha çok kişiye ulaşmasına da vesile olan Açık Radyo'yu ziyaret eden bilfiil, ziyaret eden çeşitli yollarla tarafımıza ulaşarak duygularını ve desteklerini paylaşan herkese tek tek teşekkür etmiştik. Tam o noktada bir kopuş oldu anladığım kadarıyla. Özdeş, ne diyorsun? Evet, yani bu özellikle son 10 gün ya da bilmiyorum belki 2 hafta herhalde oluyor artık. Bizim için de çok heyecan verici oldu. Bir yandan endişe vericiydi ama bir yandan heyecan vericiydi. Dinleyicilerin muazzam desteğiyle birlikte bu süreci şimdilik atlatmış olduk gibi duruyor. Gerçi hatırlatalım tabii yine de Rütük de en son yürütmenin durdurulması kararına itiraz etmiş durumda. Dolayısıyla hukuki süreç devam ediyor tabii. Evet, sonucu paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada kesinti sırasında da çaldığımız bir parça da Baltimore adını taşıyordu. Mert Düne'ye ait beste. Sözleri de Merve Selamet'le Ergin Bin Yıldız'a aitti. Ve kaynağı da Açık Gazete'ydi. 10 yıldan fazla bir süre önce yapılmış şarkılardan bir diğeriydi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vahşi çatışmaları, siyahların ezilmesini, öldürülmesini konu alan bir programdan yapılmış. Dilan Davutoğlu'yla Sıla Salgın'ın da prodüktörlüğüyle yapılmış bir parçanın da bir bölümünü çaldık. Şimdi devam ediyoruz sizinle. İklim meselesine dönelim hemen. Çok önemli bazı haberler var. Dünyanın dört bir tarafında sıcak dalgaları da devam ederken öncelikle iklim krizinin günleri uzattığı yolunda bir araştırma sonucu var. Bu da ilginç. Damien Carrington'ın haberi Guardian gazetesinden iklim krizi her günün, her bir günün bir miktar uzamasına yol açıyormuş. Analiz bu şekilde gösteriyor. Ve bunun da çok önemli sonuçları olabilir deniyor. Yani bir araştırmaya göre günün uzamasındaki değişim milisaniye ölçeğinde tabii ama bu internet trafiğini, mali alışverişleri, finansal alışverişleri ve GPS denilen Global Positioning System navigasyonunu etkileyecek bir şekilde. Çünkü hepsi bunların, bu üçü de son derece keskin, ince zamanlama yapılmasını duyuruyor, gerektiriyor. Ve bilim insanlarının açıkladığına göre bayağı ciddi bir sorun da yaşanabilir. Bu araştırma nerede yayınlanmış? Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ve önemli ulusal akademi, bilim akademisi tutanakları diye adlandırılan en itibarlı dergilerinden birinde ve tamamen gözlem evlerinden yapılan gözlemleri, bilgisayar yeniden inşalarını ve eriyen buzun günün uzaması üzerindeki etkilerini incelemişler. Ve yani 1900 ile 2000 arasında 0,3 ile 1,1 milisaniye 100 yıl başına yavaşlamanın değiştiğini gösteriyorlar. Ama 2000'den bu yana erime daha önce çeşitli sebeplerle erimesinden de bahsetmiştik buzların ve bu suların. Arttıktan sonra şimdi 1,3 milisaniye yüzyılda ki bir değişime yol açmış durumda görülüyor. Bu da çok önemli sonuçlar verebilir. İşte bir kez daha söyleyecek olursak internet alışverişini, mali alışverişleri, finansal alışverişleri, işlemleri ve GPS yani konumlanma durumlarını ölçülmesini etkileyebilir deniyor. Bu dünyanın kendi etrafında dönme hızıyla ilgili tabii gün, bir günün zamanı, dakika, saniye, rotasyon, saat. evet. Evet, iklim değişiminin bununla ne ilgisi olabilir denecek olursa da araştırmada özellikle buzulların erimesinden söz ediyorlar. Grönland ve Antarktika'daki buz tabakalarının erimesi yüksek enlemlerdeki okyanus sularını daha ekvatora yakın bölgelerde toplanmasına yol açıyormuş ve bu da dünyayı daha basık ya da daha şişman hale getirerek gezegenin dönüşünü yavaşlatıyormuş. Bu şekilde de çok milisaniyeler içerisinde olsa da uzamasına sebep olduğunu ve yazıyor Guardian ciddi gazetesi. aksamalara yol açacak, açabilecek nitelikte olduğunu da söylüyor bu büyük uluslararası çaptaki araştırmadan. Damien Carrington'ın Evet, bu Guardian'daki arada araştırma. bu araştırma bana şeyi de hatırlatıyor. Herhalde o zaman binlerce yıl önce insanlar farklı 24 saatler yaşıyorlar. Farklı gün uzunluklarında yaşıyorlardı demek ki. Evet. İdare ediyorlardı aslında ama Diyorlardı. O şimdi... zaman tabii internet olmadığı için çok bir şey fark etmemiştir. Evet ama şimdi tabii çok vahim durumlar olabilir. Tabii bununla ilgili, iklimle ilgili olarak birçok başka haberimiz de var. Yani özellikle de Cumhuriyetçi Parti'nin kongresi yapıldı. Ve Donald Trump çok sayıda hafta sonundan haber vardı. Bir şeyinde, şey toplantısında, partinin toplantısında seçime giderken Ulusal adaylarını Kongresi'nde, evet, pardon. Ulusal Kongre'de kulağında bir kurşunla yaralandı. Yaralayan kişi de öldürüldü. Böyle korkunç şeyler oldu. Fakat Trump sağ salim atlattığını söyledi ve sonuç olarak şimdi kendisine bir zamanlar en karşı olan kişiyi, Amerikan Hitler'i denen kişiyi de seçmiştir durumda. Hayır, Amerikan Hitler'i diyen kişi şu anki Trump'ın danışmanı Trump için söylemiş Trump için geçmiş. söylemiş. Beceremedim söylemeyi. Evet. J.D. Vance diye bir tanesi. Evet, James David Başkan Vance. James David Vance. Evet. Kendisi dünyada en nefret ettiğim insan Trump'tı filan diye de konuşmuştu. Daha önceki 2020 seçimleri vaziyetinde. O sırada ama şimdi işler değişmiş oluyor. İşin tabii iklimle ve yeryüzüyle ve canlılarla, insanlarla, hayvanlarla, bitkilerle ilgili en önemli tarafı da J.D. Vance'in aslında iklimle ilgili, dünya iklimiyle ilgili çok büyük, en büyük tehlikeyi arz eden insanlardan biri olması böyle düşünülüyor. Çünkü büyük petrol şirketlerinin çok büyük destekçisiymiş kendisi. Aynı zamanda onlar tarafından da en fazla destek alan kongre üyelerinden bir tanesi, siyasetçilerden bir tanesiymiş. Hemen zaten başta En çok Sunrise, mali destek alan, evet. evet. Hatta bir numaraymış galiba, evet. Başta Sunrise Movement olmak üzere 350 org ve birçok diğer iklim ve çevre örgütü bir arka arkaya açıklamalar yaparak uyarı, alarm zilleri çaldı diye Common Dreams'te bu şekilde vermişler. İklim değişimi açısından felaket olacak Trump'ın yanı sıra bir başka iklim inkarcısının daha fosil yakıt şirketlerinden büyük destekler alan bir siyasetçinin de başkan yardımcısı olacak olması felaket olacak diyorlar. Evet, bu Amerika Birleşik Devletleri zaten nüfusunun yarısından fazlası sıcak dalgaları uyarıları altında, yani tarihinde hiç görmediği bir korkunçluk yaşarken bir de böyle bir şey geliyor ve ilk yapacağı işte Donald Trump'ın bu J.D. Vance ile birlikte iktidara gelirse ilk yapacağı işlerden biri petrol ve fosil yakıtların çıkarımıyla ilgili her türlü engeli ortadan kaldırmak olacak. Paris İklim Anlaşması'ndan da çıkaracak. İlk seçildiğinde yaptığı gibi böyle deniyor ve bu sırada da bütün ölçümler gösteriyor ki büyük bir sıcak dalgası var. Avrupa'nın bir büyük bir kısmı sıcak dalgası altında. Geceleri de korkunç. Balkanlardan gelen sıcak dalgasından bahsediliyor. 40-42 derece olmuş. Geceleri de 30 derecenin üzerinde bile şeyler görülebiliyor. Güney Amerika'da, Slovakya'da, İspanya'da, Yunanistan'da, Cezayir'de 50 derece. Güney Afrika'da 30 küsur derece ve kışın 32 derecelik bir sıcaklık kışın oluyor Güney Afrika'da, orada kış. Temmuz ayı rekorlar rekorunu kırdı. 125 bin yıldır görülmüş en büyük sıcağı yaşayan, görülmüş dediğime bakmayın, yani görülmüş ya da görülmemiş olduğu bilinmiyor ama öyle hesaplanıyor. Bu arada yangınlar da devam ediyor. Başta Sakız Adası'nda çıkan yangın Sakız ağaçlarını tehdit ediyor. Ama Türkiye'nin dört bir tarafında da yangınlardan Anadolu Ajansı'nda kaynaklı yangınları alabiliriz. İzmir'de de çok ciddi Çeşme'de orman yangınında hayatını kaybeden 3 kişi var. 4 şüpheli gözaltında. Silivri'de, Otluk alanında, Aydın'da, kağıt fabrikasında günlerdir süren yangın söndürme çalışmaları, Çorum'da ya 6 dekar alanın zarar gördüğü haberleri var. Gelibolu Adası, Tarihi Milli Park, Muğla, Milas'ta yangınlar devam ediyor. Böyle bir vaziyet var. Bunun özetine tekrar dönme şansı bulmaya çalışacağız. Kısa bir dönemimiz var elimizde ama bunu da yapacağız. Bundan sonraki bir çok önemli haber de İsrail'den geliyor. İsrail'in Gazze'deki güvenli alana saldırılarda en az 141 kişi öldü. Bölgenin güneyindeki Han Yunis ya da Han Yunus kenti yakınlarında cumartesi gününden beri hava saldırılarında en az 141 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Ve çok vahim durumlar var. Dünyanın da bu sonu gelmeyen katliam karşısında sessiz kalmaya devam etmesi imkansızdır diyen Brezilya Cumhurbaşkanı var. Luiz Inácio da Lula da Silva. Bakalım neler olacağını bilmiyoruz. Trump'a da büyük bir, yani herkesin gözü önünde, milyonların gözü önünde bir şey yapıldı. Suikast. Evet, suikast girişimi, evet. Amerikan siyaseti açısından belki de tarihi anlardan bir tanesi diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde göreceğiz bunun, bu suikast girişiminin tabii etkilerini. Komplo teorileri şu anda bütün bir Amerikan aşırı sağında dolaşıyor. Yahudiler yaptı diyen de var. Solcular yaptı, demokratlar yaptı, Biden yaptı diyen de var. Elimize silah alıp hesap sorma zamanı diyen paylaşımlar da olmuş. Oldukça zor günler bekliyor herhalde Amerika'yı ve tabii kaçınılmaz olarak dünyayı. Dünyayı, evet. Trump'ın çok güçlendireceği de tabii söyleniyor bu suikast girişiminin. Evet, bir de Türkiye'den bir haber vererek bitirelim istersen. Yani özeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebileceğini belirtmiş. Ama görüşmenin gündeminde Suriye'deki Türk askeri varlığının olması gerektiğini söylüyor. Böyle bir gelişme de var. Peki şimdi tarihte bugüne geçelim. 1945 yılında bugün Manhattan Projesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde ilk atom bombası denemesi, Trinity testi gerçekleştiriliyor. 1942'den 1946'ya kadar Amerikan ordusu Mühendisler Birliği'nden tüm General Leslie Groves'un yönetimi altında devam eden Manhattan Projesi'nde nükleer fizikçi Robert Oppenheimer'da gerçek bombaları tasarlayan Los Alamos Laboratuvarı'nın yöneticisiymiş. Manhattan Projesi 1939'da mütevazı bir şekilde başlıyor. Ancak 130 bin kişiyi istihdam edecek şekilde büyümüş ve yaklaşık o dönem 2 milyar Amerikan dolarına mal olmuş. Manhattan Projesi kapsamında geliştirilen nükleer silahın ilk testinden kısa bir sonra da Amerika aslında savaşı kaybetmiş durumda olan Japonya'ya nükleer bomba atıyor. İki nükleer bomba atıyor ve yeni dönemde dünya hükümdarı olduğunu da ilan ediyor. Evet, yani 2 milyar o dönemin parasıyla muazzam bir miktar olduğu da söylenebilir. Çünkü şimdi artık trilyonlardan bahsetmek gerekebilecek kaç, 90 yıla yakın bir zaman önce oluyor. Evet. 85 yıl önce. Nükleer şeyi de hesap edilecek olursa o zamanki enflasyon oranlarının hesabıyla bayağı ciddi bir miktar olabileceği görülür. 1993'te bugünse İngilizlerin sağcı tabloid denilen gazetesi Daily Mail, eşcinsel genler bulgularından sonra kürtaj umudu başlıklı bir makale yayınlayarak eşcinsellikle genetik bir bağlantı olduğuna dair kesin kanıtlar bulunduğunu yazmış. Dünyaya ilan etmiş. 30 küsur yıl önce bunu. Gazete bu genetik gelişme sayesinde yakında bir bebeğin eşcinsel olup olmayacağını tahmin etmenin ve anneye kürtaj seçeneği sunmanın mümkün olabileceğini açıkça yazıyor. Böylece LGBTİ düşmanlığını bir kez daha gösteriyor. Ve yani çok ciddi bir şey. Bir kez, gazete daha önce Almanya'da Adolf Hitler, İtalya'da Benito Mussolini, Nazi ve Faşist Parti liderleri ve İngiltere'de de gene faşist Oswald Mosley gibi faşist siyasetçileri desteklemiş ve Melanie Phillips gibi köşe yazarları Neonazi Anders Breivik'in Norveç'teki manifestosundan alıntılar yapmışlardı. 2016 yılında bugün ise Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini yurtta sulh konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından 15 Temmuz'da başlatılan askeri darbe teşebbüsü bastırılıyor. 15 Temmuz darbe girişimi, darbe metninde yer aldığı isimle yurtta sulh harekatı 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında başlıyor. TSK içerisindeki bazı askerler, bir grup asker tarafından gerçekleştiriliyor. Darbeciler TRT binası, Atatürk Köprüsü gibi yerleri işgal edip TRT'den bildiri okuduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk'te kanalın Ankara temsilcisi Hande Fırat'la FaceTime üzerinden iletişime geçerek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet ediyor. Çağrının ardından Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor. 16 Temmuz sabahı TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin düzenlediği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı ve darbeciler silahlarıyla birlikte teslim alınıyor. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1491 kişi de çıkan çatışmalarda yaralanmıştı. Evet, bayağı bugün hala kuvvetle tartışılan bir durum var. Bir de Türkiye'den önemli bir haberi de eklemek lazım özetlerde herhalde. Esas itibariyle İzmir'de de ıslak zeminde yürüyen iki kişinin hayatını kaybetmesi, elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetmesi gibi son derece trajik bir olay da tartışılmakta. 12 genç adam değil mi hayatlarını kaybetmiş? Hayır, biri kadın, biri adam, Ha, erkek. bir adam, bir de yardım. Bununla ilgili son derece ilginç de bir şey var. Buna destek vermeye çalışan birinin yazısı da vardı, değil mi? Bununla ilgili daha sonra konuşabiliriz üzerinde belki. Bu konuda yeterince tedbir alınması, insanların nasıl öleceği öldüğüne bakılarak ülkenin genel durumu hakkında bilgi sahibi olunabilir diye de bir açıklaması olan bir ilginç. Ölenlerden bir tanesinin böyle bir paylaşımı olduğu ortaya Evet, çıktı. çok kötü olmuş. 2014 yılında, yani 10 yıl önce sosyal medyadan böyle bir paylaşım yapmış. Bir ülkeyi tanımak için o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın şeklinde İnanç Öktemay'ın bir paylaşım varmış. Evet, ismini Kendisi bu bulamadım. şekilde İnanç yazmış. Öktemer. Yani katlanarak devam eden trajedi var. Soruşturma açılmış, gözaltılar var aslında bununla ilgili olarak. İhmal yoktur diyor sorumlu belediye vesaire. Peki onlara da tekrar bakma fırsatı buluruz. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve saat 8.30 bir dakika geçerken tekrar Açık Gazete olarak döndük. Şimdi günün en önemli haberlerini ayırıp Özdeş'le de konuşuyorduk biraz önce. Üç hat üzerinden izlemek mümkün. İklim değişikliği ile ilgili zaten ana şeylerin özetini vermeye çalıştık haberlerin. Ondan daha önemli hiçbir şey yok gelişmeler açısından ama her şey ona bağlı zaten. Fakat son gelişmelere de bir göz atalım ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump'a yürütülen tam da milyonlarca kişinin izlediği bir şeyde hem alandan hem de ayrıca da televizyonlardan ve internet üzerinden izlediği bir olayın herkesin gözünün önünde çok ciddi bir suikast saldırısından başlayalım konuşmaya isterseniz. Evet, bu mitingden söz ediyorsunuz. Pensilvanya eyaletinde gerçekleştiriliyordu ve tam da Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayının kesinleşeceği ulusal kongreden 2 gün önce böyle bir miting düzenliyor başkan adayı Donald Trump. En güçlü aday konumundaydı zaten bu miting öncesinde de. Fakat ilginç bir şekilde burada bir silahlı saldırıya uğradı. 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks tarafından suikast girişimine maruz kalmış oldu. Trump kulağından vuruluyor. Başını çevirmesi sayesinde aslında kurtulduğunu söyledi. Kendisi de oradan gelen sesin geldiği yere doğru bakmış. Birkaç el ateş edilmiş. Kurşunlardan bir tanesi, Trump'a sıkılan kurşunlardan birkaç tanesi daha doğrusu, etrafında onun çok yakınında olan Trump'ı izlemeye gelen taraftarlarına denk geliyor. Bir kişi hayatını kaybetti. Diğer iki kişi ise yaralanmış durumda. Daha sonra oradaki güvenlik görevlileri ateş açarak saldırıyı düzenleyen kişiyi de öldürüyorlar ve bunun ardından da çok sayıda komplo teorisi tabii yayılmış durumda. Trump yere düştükten sonra kanlar içerisinde kalkıp yumruğunu kaldırıp dudaklarından okuduğumuz kadarıyla biraz sert küfürler de savurdu ama şeyi de kendi taraftarlarını heyecanlandırmayı da başardı. Hatta video çekimlerinde işte bunun için, bunları durdurmak için Trump kazanmalı diye hemen yorumlar yapanlar da oldu ve böyle bir Trump taraftarları arasındaki aşırı sağcılar da harekete geçmiş oldu. Hem komplo teorileri üzerinden hem de attıkları sloganlar vesaireler. Bugün bu sabah saatlerinde baktım. Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde de büyük alkışlarla, heyecanla karşılanmış Trump. Kulağına da işte ne derler? Bandaj var. Bandaj da vardı. Bu şekilde geliyor. Yine yumruğunu havaya kaldırıyor. Dolayısıyla bütün bunların hesabını soracağı işaretini vermiş. Joe Biden ve diğer siyasetçiler arka arkaya açıklamalar yaparak işte siyasi şiddet girişimlerine karşı olduklarını duyurdular. Ama Amerika için zor bir dönem diyebiliriz. Evet, yani Amerika için ve bayağı dünyanın da içinde bulunduğu durumu anlatmak açısından bayağı ciddi bir şeyden bahsetmek mümkün. Tehlikeli bir gelişme şeyinden. Çok uzun bir Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun bir siyasi şiddet mirası var diyelim. Yani Evet, başkanların suikastlar açısından özellikle, evet. gazeteler açısından çok ciddi yani. Juan Cole enteresan bir yazı yazmış Evet. Informed Comment'te. Yani Mike Pence'i, Başkan Yardımcısı Mike Pence'i 2022'de 20'deki o şeyler de neydi? Kongre değil de Kapitol binasının baskını Evet. sırasında engel olmadı yani 6 Ocak engel. baskınında. 6 Ocak baskında şey yapmadı diye 2020'de değil mi? Mike Pence yardımcı olmadı diye asalımdan başlayarak Donald Trump'a Mike Pence'i as diye bağırıyorlardı. Evet, Mehdi Hasan da Juan Cole da aynı şeylere vurgu yapmış. Aslında bu siyasi şiddet Trump'ın bir mirası diyorlar. Hemen işte demokratlara, aşırı solculara bileti kesmeye çalışan aşırı sağcı cumhuriyetçilere karşı bu yazıyı yazmış Cole da. Unutulmasın diyor. Trump aslında bu atmosferi yaratan kişi. Çünkü kendi partisinden Mike Pence aslında kendi başkan yardımcısıydı. Seçim Ve sonuçlarının evangelist aynı zamanda o da biliniyor. Kuvvetli evet. dini imanı var. Evet. Trump seçim sonuçlarını tanımamıştı. Biden'ın kazandığı seçim sonuçlarını burada hile yapıldı diyordu. Mike Pence ise Trump'a destek vermedi bu süreçte ve ona hain diyordu Trump da. 6 Ocak'ta seçimler sonrasındaki mitinginde tam da Kongre binası önünde yaptığı mitingde Trump taraftarları Kongre binasına silahlarla birlikte saldırmışlardı. Yanlarında bir kısmını tabii. Kongre binasına saldırmışlardı ve burada Mike Pence'i asalım diye sloganlar atıyorlardı. Trump da yaptığı konuşmalarda belki de Mike Pence'i gerçekten asmak lazım gibi paylaşımları var. Buna dair çok sayıda daha önce yaptığı çeşitli şiddet eğilimini belli eden paylaşımlar da arka arkaya Trump'ın döküldü. Dolayısıyla bu noktaya gelinmesinde hiç kimse unutmasın. Aşırı sağın hatta Charlottesville'de hatırlanacak olduğu üzere Nazilerin bir bütün Nazi partinin bir araya geldiği sağı birleştir işte yürüyüşü vardı ve buraya bir antifaşistlerin yürüyüşüne arabayla dalmıştı bir başka Nazi bir kişinin ölümüne sebep olmuştu. Onun içinde iki tarafta da iyi insanlar var falan gibi alenen kınamayan yaklaşımları vardı Trump'ın. Bütün bunlar şimdi tabii hatırlatılıyor. Evet, siyasi yani şiddetin de yanında yer alanlardan bir tanesi olduğu açıkça görülüyor Trump'ın. Hatta şeyde de Başkan Biden Nancy Pelosi başkanlık madalyası, özgürlük madalyasına layık gördüğü zaman şeylerden sunucular, televizyon sunucularından, sağcılardan bir tanesi açıkça Trump yanlısı Fox Cable News'da Pelosi'nin aslında madalya yerine çekici hak ettiğini yazmıştı mesela, söylemişti. Onu da hatırlatıyor Juan Cole. Yani çok Çünkü Pelosi'nin eşine yönelik böyle bir saldırı olmuştu. Bu evet, o çekiçle konuşmasın. Evet, evinde, çekiçle öldürmeye çalıştılar. Ona gönderme yapıyorlar. evet. Ve üstelik yalnız şey değil tabii, Cable News'un sunucusu değil, Rachel Campos Duffy değil, aynı zamanda kendisi de Donald Trump'ın da mesela dalga geçtiğini de hatırlatıyor Juan Cole'da. Bayağı biz bu deli Nancy Pelosi ile, manyak Nancy Pelosi diye tahammül edeceğiz. San Francisco'yu mahvetti. Vah, kocası da ne yapıyor bu arada, kimse biliyor mu filan gibi. Böyle çok acayip, evinin duvarının da konu korumaktan aciz kaldığını filan söyleyen, çok tuhaf acayip şeyler de söylediği biliniyor. Yani böyle. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Kelly ilginç bir benzetme yapmış. Burası artık Amerika ayrışmış devletleri diyor. Bu kutuplaşmanın geldiği durumdan bahsetmiş. Buna artık bir son verilmesi gerektiğini söylüyor. Bu suikaste sebep olan toplumsal kutuplaşmaya yani dikkat çekmiş. Bir üçüncü dünya ülkesi gibi olduk diye bir açıklaması var onun da. Evet, o da önemli çünkü aynı zamanda Jake Johnson da şeyden, Common Dreams'den yazıyor. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk da dahil olmak üzere bütün milyarderler, Bill Ackman, David Sacks ve başka pek çoğu Trump'ın etrafında toplanmışlar ve çok ayrıntılı bir Evet. döküm var. Çok. Zaten suikastin hemen ardından böyle sizinle de telefonda konuşurken biraz bahsediyorduk. Elon Musk hemen tweetler atmaya başladı. Komplo teorileri çok sık yayılırken Musk da açık açık artık Trump'a olan desteğini ilan etti. Bu sefer isim vererek işte arkasındayım diyerek umarım çabuk toparlar ve onun arkasındayım, adaylığını destekliyorum diye bir paylaşım yaptı. Ama onun dışında da çeşitli böyle komplo teorilerine açık paylaşımları oldu. İşte gizli servis neredeydi? Neden orada kimse yoktu falan. Bunlar biliyorsunuz hep şeyler böyle soru işareti bırakarak paylaşım yapıyorsunuz. Ama alttakiler destekçileriniz onları dolduruyorlar. Kim yaptığına dair teorilerle burayı. Mesela Haaretz gazetesinde yine biletin Yahudilere kesildiğine yönelik bir paylaşım var. Burada şimdi Rachel Fink kaleme almış. Özellikle sosyal medyadan yayılıyor tabii. Netanyahu'nun yaptırdığına dair yeteri kadar işte destek vermediğini söylüyor. Halbuki Trump aslında oldukça net bir İsrail destekçisi. Ama ondan daha da fazla yani Siyonizme destek veren adaylar varmış. İşte onlardan birinin öne çıkarılacağını öngörüyorlarmış. Onun dışında daha tamamen antisemit olan isimler Yahudiler yapmıştır diye paylaşımlarda bulunmuş. Bunların bir kısmı Amerika'daki aşırı sağ içerisinde bilinen önemli isimler. İsimlerini de saymış Haaretz'den Rachel Fink. Dolayısıyla komplo teorileri hızla yayıldı deniyor. Evet, yani Musk'ın da bunları tamamen söylediği, post ettiği şey, haber ne deniyor ona, post edince X üzerinden, ona mesaj mı deniyor ona, Paylaşım. paylaşım deniyor. Evet, paylaşımda gizli servis yakalayamadı ve durduramadı, bu kasıtlı da olabilir diye bir paylaşım yapmış Musk. Evet. Ve 87 milyon kere izlenmiş. Ama Evet. milyarderlerin onu desteklemesi şaşırtıcı değil. Çünkü ilk birinci Beyaz Ev döneminde, başkanlık döneminde milyarderlerin 1 trilyon daha zengin olduğu dönemde yaşanmış. Onun için desteklemeleri de çok makul diyorlar. Şimdi bu konuda Chris Hedges'in de önemli bir, bana önemli görülen bir kısa yazısı ve ona da değinelim. Yani 14 Temmuz'da hemen kaleme aldığı bir küçük yazıda, yani Trump'ın 10 milyon, Trump'ın öldürülmesi olsaydı bile bu 10 milyonlarca insanın, bir Hristiyan sağına bağlı 10 milyonlarca insanın bir kült lideri, tarikat liderine olan ihtiyacını ortadan kaldırmazdı diyor. Bu ihtiyaç devam ediyor. Hristiyan sağının liderlerinin çoğu kendilerine bağlı bir cemaatler edindiler. Bu Hristiyan faşistler sihirli büyü düşünceyi yapıyor, büyülü sihir yapıyorlar. Yani saldırı düşmanlarına şeytanın, iblisin ajanları diye hitap ediyorlar ve tamamen gerçekliğe dayalı bilimi ve gazeteciliği Trump'tan çok daha önce gerçekleştirmişlerdi zaten bu tarikatlar. Ve bunlar sosyal çürümenin ve umutsuzluğun yarattığı kültler, tarikatlar ve bizim kendi çürümüşlüğümüzün ve umutsuzluğumuzun da arttığını bunu da istismar etmeye çalışıyorlar. Yakında yeni bir kriz de, mali kriz de bekleniyor zaten diyor. Yani hem Demokrat Parti'nin hem de İçlerinde CNN ve New York Times gibi bulunan çok tanınmış basın organlarının da, basın yayın organlarının da Trump'ı aşağılama, küçültme çabaları aslında boşunadır. Çünkü bütün kötülükleri ondan göstermek. Çünkü bu Trump'a karşı yürütülen Haçlı Seferi'nin kerameti kendinden menkul. Haçlı Seferi'nin sadece bizim şu durumumuza faydası olur, başka bir şey olmaz diyor. Biz bir National Reality Television Show yaptık ya diyor işte. Yani gerçeklik televizyonu mu deniyor ona ülke çapında? Gazeteciliğin yerini, gazeteciliğinde siyasetin de yerini bir tiyatro aldı diyor. Televizyon şeyi. Bu sefer diyor sosyal, ekonomik ve siyasi krizi doğrudan doğruya bir kişiye bağlamak, Trump'ın kişiliğine bağlamak niyetinde. Yani katiyen bu çöken, çürümekte olan ve çökmekte olan, demokratimizden sorumlu olan şirketlerin adlarını vermek ve onlarla yüz yüze gelmekten tamamen aksi yönde hareket ediyorlar. Bu şirketlerin baskısını ve işçi sınıfını yoksullaştırdığı sınırsız savaşlara yol açan ve polisi militarize eden, askerileştiren ve dünyadaki en büyük hapishane sistemini kuran bu sistemin, bu şirketlerin baskı sistemiyle beraber çatışma yerine işbirliği yapmak ve bütün dünyada lisanslı, ruhsatlı şirketlerin dünyadaki en zayıf ve durumda olanların daha da sömürülmesine yol açıp şeyleri de, bütün servetin de milyarder sınıfın eline yükselmesini, basını sıfırlamasını, Trump'ı eleştirenleri de, Demokrat Parti'yi de tamamen bu hale getiren bir şey diyor. Ve bizim tek umudumuz bu şirket devletinin devrilmesi, onu örgütlemek. Çünkü bu şirket devleti zaten kustu üzerimize Trump'ı ve demokratik kurumlarımız, yasama organları, mahkemeler ve medyada tamamen onların şirket gücüne esir düştü. Artık demokrat filan diyemez, kimse diyemez onlara ve bu şekilde biz de eskinin, geçmişin direniş hareketleri gibi sürdürülebilir kitlesel sivil itaatsizlik eylemleri düzenlememiz, özellikle de grevler ve işbirliğine gitmeme, onlarla işbirliği yapmama yoluna gitmek, hareketlerine gitmek zorundayız. Trump yerine öfkemizi şirket egemenliğindeki devlete yöneltirsek, o zaman gerçek iktidar ve sömürü kaynaklarını nitelemiş oluruz ve bizim kendi çöküşümüzü belgesiz göçmenler gibi şeytanlaştırılan gruplara yıkmaktan vazgeçeriz. Müslümanları, Afrikalı, Amerikalı, Siyah Amerikalıları, Latinoları, liberalleri, feministleri, LGBTİ'leri, gaylleri ve ötekileri suçlamaktansa asıl bu saçmalığın giderilmesi ve asıl suçlara yönelmeyi sağlamamız lazım. Yani biz bir alternatif, çökmüş bir, iflas etmiş bir Demokratik Parti'ye bir alternatif vermek durumundayız. Ki onun başkanı, zaten Demokrat Parti'nin başkanı da net bir şekilde görülüyor. Bilişsel düşüş halinde, yani algılama yetenekleri zayıflamış durumda ve tamamen artında şirketlerin basıncına boyun eğmiş durum, tam bir ortak olmuş durumda ve artık düzeltilemez, reforme edilemez. Biz açık toplumun yeniden getirilmesini mümkün kılabiliriz mücadelemizle ve bu direnişi kucaklamayı başaramazsak, ki sadece bir tek odur yöntemi, kült liderlerinin yeteneğini, yani kült liderlerini ortadan kaldırma yeteneğine bir tek o sahiptir. O zaman tiranına giden yolda hızlanır gideriz diye kısa ama bayağı ciddi bir yazı kaleme almış. Bu Haaretz gazetesinde ilginç bir saptama da vardı. Benim görmediğim bir durum. Fotoğraflarla da, yani biliyorsunuz, fake news çağımızın, işte Chris Hedges de biraz bahsetmiş. Common Dreams'te yine Gleb Sapirsky herhalde bu şekildedir. Onun bir köşe yazısı vardı. O da dezenformasyonun çok hızlı yayıldığını ve bunun en büyük tehdit olduğundan bahsediyor. Haaretz gazetesinde fotoğrafla yapılan bir fake news'tan söz etmiş. Aşırı sağcı bir Trump taraftarı, bir komplo teorisyeni diyor Steve Peters. Kendi X hesabı üzerine bu Steve Peters anladığım kadarıyla Nazi sempatizanı da birisi. Çünkü Holocaust inkarcısı diye de vermiş. Bir fotoğraf paylaşmış. Bu komplo teorilerinde çok sık karşılaştığımız bir durum. Crookes'un onun olduğunu, yani suikastı gerçekleştiren kişiye ait olduğunu söylediği bir fotoğraf bu. Kafasında kipa var. Bunun üzerine de başlık atmış. Yahudiler yaptı diye. Tabii o fotoğrafın şeyle de ilgisi yok. Crookes'la ilgisi yok ama tabii ki binlerce kişi tarafından paylaşım almış. Böyle gerçekten atmosfer şu anda Amerika'da. Tamamen ters yüz olmuş durumda. Gerçeklik ötesi duruma sonuna kadar, boğazımıza kadar batmış olduğumuz, yani yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nde değil tabii, ama yani özellikle Amerika'nın bir de silahtan artık geçilmediğini, milyonlarca kişiye ruhsatlı silah verilebileceği, erkeklere, gençlere filan, o da ayrı bir konusu tabii işin. Hepsinin Democracy Now!'da da etraflı bir şekilde ele alınıyordu zaten. Chris Brown tarafından yapılmış silah kontrolünün şart olduğunu, Amerika'nın kurtulabilmesi için filan konuşmalar vardı. Şimdi devam edelim de Evet. İsrail'deki duruma devam edelim. Müthiş bir şey yani. Filistin'deki durumu, Gazze'de yaşananlardan Gazze'deki bahsediyoruz. durum, Evet. evet. Cumartesi günü son haftaların en kanlı saldırılarından bir tanesi daha gerçekleşiyor. Sadece cumartesi günü yapılan hava saldırısında ki İsrail yine Hamas'ın üst düzey liderlerinden iki kişiyi hedef aldığını duyuruyor. Muhammed Deif ve Rafa Salama'yı hedef aldığını söylemiş ama bu hedeflerini vurup vurmadıklarını da belirtmemişler. Oraya hedef aldık. Biz o ikisi vardı diyor. Fakat vurulan bölge İsrail ordusundan vurduk diye de bir şey yok. Sözünü kestim ama kusura evet bakma. evet Hiç vurduk da demiyor. Ne olduğunu da vurduk demiyor. söylememiş ama vurulan bölge güvenli bölge olarak ilan etmiş olduğu bir bölge. Tabii bu yeni değil. Daha önce de defaatle güvenli bölge diyerek oraya geçmesini, insanların, sivillerin geçmesini söylediği yerleri vuruyordu İsrail ama bu sefer oldukça yoğun bir bombardıman yaşanıyor. 141 kişi en az sadece cumartesi günü ölmüştü. Daha sonra da bombalarına pazar günü de devam etti. 200'ün üzerinde Filistinlinin bu bölgede öldüğü haberleri yer aldı. Ve 400'e yakın kişi de yaralı bu arada. net olarak burası güvenlidir, buraya gidebilirsiniz dediği yere en ağır saldırıları, bombalı saldırıları yaptı. Gerçek bir katliam olduğunu çeşitli, BBC Türkçe'de çok ayrıntılı olarak yazmış Evet. zaten. Yani bir de ayrıca şeyler de var değil mi? Bilgi de vermiyorlar. Üst düzey Hamas yetkilisi Ebu Zuhri, Deyfe ne olduğu konusunda bilgi vermemiş ama İsrail'in iddiaları saçmalık ve bu korkunç katliamı meşru göstermeye çalışıyorlar. Tüm şehitler sivil ve yaşananlar Amerika'nın desteği ve dünyanın sessizliğiyle desteklenen soykırım savaşının yoğunlaşması diye nitelendirmiş. Gazze'deki Evet, Sağlık Hamas Bakanlığı. yetkilisi. Evet, onlar da böyle değerlendiriyor. Evet, yani hakikaten dile getirilebilecek gibi değil ama. Bu arada aralarında BBC, CNN, Guardian ve New York Times gibi önemli gazetelerin ya da medya yayın organlarının da olduğu 70 kadar medya grubu bir mektup yazarak Gazze'ye gazetecilerin girişine izin verilmesi gerektiğini bir kez daha söylemişler. Çünkü burada yaşananların dünyaya doğru bir şekilde aktarılması gerekiyor diyorlar. Tabii İsrail'in buna pek izin vermeye niyeti yok gibi. 9 aydır kimsenin girmesine izin vermiyor, gazeteciler anlamında en azından Ve izin vermiyor. 102 de gazeteci öldürdü yanılmıyorsam eğer. Savaşın Evet, başlandı. çeşitli sayılar veriliyor gazetecilik tanımlarına göre ama 100'ün üzerinde gazetecinin öldürüldüğü İsrail tarafından, yani en az 100 civarı gazetecinin öldürüldüğü konusunda herkes hemfikir. Ve anormal şartlar altında, korkunç ıstıraplı şartlar altında çalıştıklarını gösteren de çok sayıda yazı vardı. Evet, burada çok bir saati doldurmak üzereyiz. Biraz da Türkiye'deki durumlara. Ha, bir de Paris'te 2024 Olimpiyat Oyunları için binlerce göçmenin otobüslerle sınır dışı edildiği haberi de vardı. Dehşetengiz bir haber Yeşil Gazete'de. İnsanlar Evet. resmen otobüslere doldurulup sınır dışı edilmişler. Evet, başka yerlere götürülüyorlar. Oralarda bir yerlere yerleştirilmişler ama binlerce göçmen bu şekilde tırnak içerisinde temizlik yapıyorlar yani. Evet. Paris'i temizliyorlar. Yani barınakların sınır dışı edilmenin bekleme odası haline geldiği söyleniyor. Avukatlar tarafından söylenmiş. Evet, çok ürkünç durumlar var. Şimdi Türkiye'den de birkaç haberimiz var. Diyarbakır'da öldürülen Tahir Elçi'nin eşi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Türkan Elçi'ye ait kafeye ses bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmesi haberi vardı. Yaralanan ya da ölen olmamış. Neyse ki, ama artık gerçeğin haberinde iki ayrı kafeye iki saldırı haberi var Evet. mı? Türkan Elçi'nin sahibi olduğu kafe Karga isimli bir kafe. Hemen yanında da Hevş isimli bir başka kafe var. İkisine de silahlı saldırı oluyor. Ses bombası atılıyor. Türkan Elçi de Hevş kafenin sahibi de daha önce tehdit aldıklarını, buraya işte açık saçık giyinen kadınlar geliyor vesaire falan diye tehdit aldıklarını söylüyor. Haziran ayında biz de biraz yer verme fırsatı bulmuştuk. Zaten Starbucks'a ve Burger King gibi işte zincirlerin mağazalarına yine tekbir getirerek saldıranlar olmuştu. Hatta bir swing dans grubuna yine Diyarbakır'da saldırı girişimi olmuştu. Yine tekbir getirerek fiziksel saldırı olmuştu. Bunun üzerine tepkiler çekilmişti. DEM Parti'den de açıklamalar var. Türkan Elçi de Hizbullah'a işaret ediyorlar. 90'larda politik şiddet ile suikastlerle gündeme gelen Hizbullah'a bir kez daha dikkat çekmişler. Bölgede yeniden aktive olduğuna yönelik iddiaları var. Hizbullah'ın ise şu anda AKP ile yakın ilişkisi bulunan Hüdapar'la ilişkisi olduğuna yönelik de iddialar, açıklamalar yapılmış çeşitli haberlerde. Dolayısıyla Diyarbakır'da böyle bir yeniden şiddet eylemlerinin ortaya çıktığına yönelik, yani Hizbullah kaynaklı olarak şiddet eylemlerinin ortaya çıktığına yönelik iddialar var. Evet, bir de yani Diyarbakır'daki saldırıları devletin yönlendirdiği görülüyor diyen de DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya var. O da Diyarbakır'daki sosyal hayatı hedef alan saldırıları değerlendirirken 90'lardaki hafızamız tetikleniyor ve aynı motivasyonla yine devletin yönlendirdiği görülüyor demiş. DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, Evet. örgütlü bir şekilde karşı durmalıyız diyor, evet. O da mesela Adalet Kaya, Hüdapar'lı bir vekilin geçen ayki bu swing dans grubuna yönelik saldırıdan sonra yaptığı açıklamayı hatırlatmış. Şöyle söylemiş Hüdapar'lı vekil: "Halk rahatsız olmuştur ve bu saldırıda bulunmuştur." diyor. Bu açıklamayı yaptığını söylüyor Adalet Kaya ve bu yöntemlerin tamamına baktığımız zaman 90'lardaki hafızamız tetikleniyor ve aynı motivasyonla yine devletin yönlendirdiği görülüyor diye bir açıklamada bulunuyor kendisi. Evet, süre bitti ama son bir haberi de sıkıştıralım mecburen. Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş kendi partisine Osman Kavala ile ilgili olarak 7 soru yöneltmiş. Bu davanın hukuk sistemimiz içindeki dış etkilerden münezzeh, yani arındırılmış görünmesine karşı veya hukuki sürecin objektif delillerle yürütülmesine neden karşı çıkıyorsunuz demiş. Kendi partisinde değil mi? Kendi partisine ilginç bir Çok gelişme. ilginç, Benim evet. bilebildiğim kadarıyla AKP hukukun tecelli etmesini isteyen siyasetçilerle dolu. Gölgeden yumruk atmaya çalışanlar ise ya kripto kalıntılar veya ücretle çalışanlardır ifadelerini kullanmış. Türk İş'in sosyal medya hesabından yaptığı bayağı ciddi ifadeler yer almış. Bunu da T24'ten okumak mümkün. Peki şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Ufuk Turu'nda seçimler ama yalnız seçimler de yok. Bayağı ciddi bir takım gelişmeler var. Kısmen değinebiliriz. Belki Fransa'nın durumuyla başlayabiliriz. Fransa'da durum karışık. Durum şöyle karışık. Bir kere mecliste herhangi bir grubun çoğunluğu yok. Onu geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi meclis, hükümet istifa etti hemen seçimlerin ertesi günü. Fakat Cumhurbaşkanı hükümetin istifasını kabul etmedi ilk başta. Şu anda hükümet görevde. Herhalde bugün hükümet, pardon, yarın hükümet yeniden istifasını sunacak. Bu sefer herhalde Cumhurbaşkanı tabii ki kabul edecek. Ve ardından bu hükümetin veya başbakanın acil işleri yerine getirmek göreviyle görevine devam etmesini isteyecek. Ama o durumda tabii hükümet sadece kanun çıkartma kapasitesine sahip değil. Sadece günlük işleri, özellikle de bu yaz olimpiyatları biliyorsunuz bir hafta sonra, 10 gün sonra Paris'te başlayacak, Fransa'da başlayacak ama esas Paris'te ağırlığı. O yaz olimpiyatlarının sonuna kadar, olimpiyat ve paraolimpiklerin sonuna kadar herhalde bu geçici hükümet, daha doğrusu acil işlerle yerine getirmekle görevli hükümet görevine devam edeceği bekliyor, benziyor. Diğer taraftan solun oluşturduğu, dört partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi bölünmeye ramak kalmış durumda. Bir başbakan, ortak başbakan önerisi geliştiremiyorlar. Boyun eğmeyen Fransa hareketi sadece kendi programını, yani Yeni Halk Cephesi'nin programını ve tamamen Yeni Halk Cephesi'nin programını uygulayacak bir hükümet istiyor. Ama bunun mecliste güven oyu alması imkansız. Galiba boyun eğmeyen Fransa hareketi de bir iki anlamlı, mesela asgari ücretin yüzde aşağı yukarı %17 arttırılması veyahut son emekli yasasının, çok tartışılan emekli yasasının iptal edilmesi girişimleriyle mecliste gen soruyla hükümetin düşürülmesi ve böylece bu hükümet olma sıkıntısından kurtulmak ama aynı zamanda da vaatlerini en azından göstermelik olarak yerine getirme çalışma stratejisi yürüttüğü tahmin ediliyor. Sosyalist Partisi ile boyun eğmeyen Fransa Partisi arasında ciddi bir çatışma var. Dün Sosyalist Partisi, Yeşiller ve Komünist Partisi bir ortak sivil toplumdan gelen 73 yaşında Laurence Tubiana'nın, kadının ismini başbakan, ortak başbakanlık için önerdiler ki Laurence Tubiana ilginç bir öneri çünkü aynı zamanda bu COP21 2015'teki COP21 zirvesinde Fransa'yı temsil eden büyükelçi değil kendisi ama büyükelçi sıfatıyla Fransa'yı temsil eden görüşmeci, şimdi de iklimle ilgili yurttaş konvansiyonun başkanlığını yapan bir çevre uzmanı, bir iktisatçı kendisi, 73 yaşında ve tanınmış bir kişi. Ama boyun eğmeyen Fransa hareketi sivil toplumdan bir adayın değil, partili bir adayın, yani meclisteki grupların içinden bir adayın seçilmesini ve daha çok da tabii boyun eğmeyen Fransa'nın adayının seçilmesini öneriyor, önerilmesini de ısrarcılar. Onların önerdiği, Komünist Partisi'yle birlikte önerdikleri Reunion Adası'nın eski başkanı, bölge başkanı bu toplantıda, pardon, bu diğer grupların, kusura bakmayın telefon çaldı bir an şaşırdım. diğer grupların onayını almadığı için sonuçta geri çekildi başkanlık önerisinden. Valla sonuç olarak çok hoş bir manzara yok. Yeni Halk Cephesi o bir aşırı sağ mecliste engellemiş olmanın başarısını şimdi bir meclisteki bir ortak davranışa dönüştürebilmiş değil. Bunun arkasında yatan birçok neden var ama en önemli neden derseniz Fransa'da başkanlık sisteminin bütün partileri meclisteki durumu değil, gözlerini önümüzdeki başkanlık seçiminde aday kim olacak Ona noktasına dikmeli. çevirttiği için meclisteki koalisyonlar da tamamen buna odaklı davranıyorlar ve bir parlamenter rejimin o tartışmaları, koalisyon tartışmaları falan olmaktan ziyade 3 sene sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ön hazırlıklarının yapıldığı bir mücadeleye dönüşüyor parlamenter rejim. Bu da başkanlık rejiminin ne kadar siyasi partileri alt üst ettiğini ve demokratik olarak da ne kadar ortalığı karıştırdığını gösteren bir olgu. Belki bu sayede Fransa bu tıkanıklık sayesinde, bu kaos yarattığı kaos sayesinde belki artık bu 5. Cumhuriyet Anayasası denen 1958'de De Gaulle'ün getirdiği ve Maurice Duverger'in zamanında Cumhuriyetçi Kral, Cumhuriyetçi Monark rejimi olarak tanımladığı bu 5. Cumhuriyet'in yarı Garabeti. başkanlık rejimini son verecekler. Belki onun son verilmesine neden olacak. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği içinde ezici çoğunluğu parlamenter rejimdir. Fransa örneği burada bir istisna teşkil ediyor esasında. Evet. Fransa'daki durum bu. O ayın 18'inde, pardon, Perşembe günü meclis başkanlığı seçimi var. Meclis başkanlığı seçiminde de parlamentodaki gruplar kendi aralarında anlaşarak sol gruplar tek bir adayla mı girecekler yoksa parça parça bölük pöçük mü girecekler, o da belli değil. Bütün bunlar tabii Macron ve Merkez Partisi'nin hareket alanını çok genişleten, ikinci grup olmasına rağmen hareket alanını çok genişleten bir durum yaratıyor. Herhalde Macron bu kaos belirsizlik ortamında bir müddet bekleyip arkasından daha teknokrat görünümlü, teknokrat sıfatlı bir kişiyi başbakan olarak atayıp bir merkez sağ koalisyon hükümeti, azınlık hükümeti kurma yoluna gidecektir diye tahmin edebiliriz. Solun bu bölünmüş ve birbirine düşmüş durumu karşısında, özellikle birbirine düşmüş derken esas olarak boyun eğmeyen Fransa ve diğer üç sol parti, Komünist, Yeşiller ve Sosyalist Parti çatışıyor gibi gözüküyor. Son 125 bin yılın en sıcak yılının yaşanması konusunda fikri olan, bu konuyla mücadelede iklim faciasıyla Laurence Dubiana'yı da pek önemli bulmuyorlar anlaşılan. Konuyu da ilgili önemli bulmuyor Fransız solu iklim Ya Fransız meselesi. solu öneriyor da işte LFI, boyun eğmeyen Fransa Partisi burada herhalde karşı çıkacak gibi gözüküyor. Sivil toplumdan bir adayı kabul etmeyiz demişlerdi. Bugün belli olacak kabul edip etmedikleri, ama kabul etmeme eğilimlerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii bir de şöyle bir şey var. Bu boyun eğmeyen Fransa hareketinin başındaki, mecliste milletvekili olmayan ama hareketin kurucusu başındaki Mélenchon'un da son derece kendi partisi dışında son derece itici bir figür haline geldiğini, neredeyse aşırı sağ başkanı Marine Le Pen kadar partilerin, sol partilerin, diğer sol partilerin Antipatisi. istemedikleri, tepki duydukları bir figür hale geldiğini de belirtmek lazım. Bu Peki tabii biraz orada, sol ama popülizm. bu arada şeyi, hani bu isim konusunda boyun eğmeyen Fransa itiraz ediyormuş, ama kendi parti programlarında iklim değişimi konusunda geniş bir programda çerçeveleri var. Var var. Ya Yani şey adaya orada itirazları, yani şeye değil, iklim değişimi konusunda hayır sessiz yok ki değiller. Evet. zaten Yeni Halk Cephesi'nin ortak hükümet programında da iklim değişikliği ile ilgili Evet. geniş bir şey var, önlemler paketi var. Hatta seçimler sırasında aşırı sağ esas onu kullanarak 3 sloganından bir tanesi de cezalandırıcı ekolojiye karşıyız diyerek esas bu programı hedef almıştı. Çünkü sağ partiler ve aşırı sağ açısından da o iklim değişikliğine karşı olan mücadele önlemleri cezalandırıcı ekoloji olarak tanımlandırıyor. Yani cezalandırıcı derken halkın günlük yaşamını zorlaştırıcı ve cezalandırarak terbiye edici bir önlemler paketi olarak tanımlanıyor. Burada ciddi bir tartışma konusu olmuştu tabii Yeni Halk Evet. Cephesi'nin önlemleri. Burada iklimle ilgili olmaktan ziyade partinin kendi adayı mı olacak, yoksa bir dışarıdan ortak bir aday mı olacak konusu sonuçta belirleyici burada. Ve boyun eğmeyen Fransa Partisi o dört parti içinde en büyüğü benim iddiasıyla, ki meclisteki milletvekili sayısı itibariyle öyle, en büyüğü benim iddiasıyla kendi adayını, diğerleri de başka bir adayı dayatmaya çalışıyorlar, ama galiba ne o ne bu olacak ve sonunda Cumhurbaşkanı Macron'un istediği olacak Evet, ilginç. gibi Yani gözüküyor. Evet, oradan nereye geçelim? buradan Rwanda'ya geçelim. Rwanda'da seçimler oldu dün. Bu sabah gelen seçim kısmi sonuçlarına göre son aldığım haberde oyların %76'sı sayılmış sonuçlardı. 4 kere Cumhurbaşkanı seçilen Rwanda'da Paul Kagame 5. kez seçilmesi kesinleşti, ama zaten böyle bir sürpriz olacak bir durum yoktu. Sadece yüzde kaçla seçilebileceği konusu biraz merak konusu uyandırıyordu. 2017'de oyların %98,79'uyla seçilmişti Paul Kagame. 2003'te oyların %95'iyle seçilmişti. 2020'de oyların %93'üyle seçilmişti. Galiba gelen verilere göre, oyların dörtte üçüne tekabül eden verilere göre, bu sefer oyların %99'uyla seçilecekmiş. Çok güzel. Rwanda Krallığı bu herhalde. Rwanda otokratlığı diyebiliriz herhalde. Tam otokratik rejimlerin, tam plebisit yani sonuçta. Ama plebisit zaten gerçek anlamda plebisit, çünkü seçimlere katılmaya izin verilen yegane muhalef partinin adayı, bir aday, bir partiye izin verdiler. Oyların %0,5'ini, yani binde beşini almış, 5,3. Bağımsız aday da oyların 0,3, yani binde üçünü alması bekleniyor bu seçimlerde. Rwanda Yurtsever Cephesi, yani Paul Kagame'nin kurduğu, başında olduğu hareket, 1994'te Tutsilere yönelik düzenledikleri o büyük soykırımda, 800 bin kişinin öldürüldüğü soykırımdan sonra Hutu hükümetini devirmiş, Ve 2000'e kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olmuştu. 2000'de istifa edince Cumhurbaşkanı kendisi başkan yardımcısılığından Cumhurbaşkanı seçildi ve o günden beri de seçimleri üst üste kazanıyor. Ama tabii burada iki konuya değinmek lazım. Birincisi, artık giderek daha fazla otokrat rejimlerin uyguladıkları bir politika bu. Biraz sonra Pakistan için de bunu göreceğiz. Kendilerine rakip olabilecek muhalif adayın veya adayları yargı yoluyla tasfiye etmek. Yani çeşitli suçlar istinat ederek, yolsuzluk olabilir, cinsel istismar olabilir, devlet evraklarını, gizli devlet evraklarını yaymak, yani dolayısıyla ihanet, hatta bazen casusluk gibi suçlamalarla bu kişilerin yargılanmaları, hapis yatmaları ve en önemlisi de bir uzun dönem siyasi haklardan mahrum bırakılmaları yargı kararıyla. Bu Ruanda'da da uygulanan bir şey. Tarihi muhalif figür, kadın figür Victoria Ingabire'nin örneğin siyasal haklardan 2013'ten beri 15 yıl için mahrum bırakılmıştı. Suçu ise soykırımı azımsamaktı, küçümsemekti veya azımsamak daha doğru, küçümsemekten ziyade. Diğer muhalif kadın figürün adaylığı da evrak eksikliği nedeniyle bir önceki seçimde reddedilmişti. Şimdiki seçimde de yeniden evraklarında sahtecilik gerekçesiyle geçen sefer reddedilmişti ama hapsedilmiş ve daha sonra mahkeme tarafından bu suçtan aklanmıştı. Şimdi de evraklarında eksiklik nedeniyle yeniden reddedildi. Amnesty International'ın raporunda belirttiği gibi Paul Kagame hükümeti hem keyfi tutuklamalar hem sahte delil, muhaliflere yönelik sahte delil üretme, cinayet, kayıplarla ilgili bir dizi suç ihmalini, suç ihtimalini üzerinde taşıyor. Diğer taraftan milletvekili seçimleri de aynı zamanda yapıldı dün. Evvelsi gün pardon. Ruanda'da ve 80 milletvekillik parlamentonun 53'ünü seçmenler doğrudan seçiyorlar. Bunların ezici çoğunluğunu tabii Ruanda Yurtsever Cephesi, Kogame'nin partisi kazanmış durumda. Diğer 27'si ise kadınlar, gençler ve engelliler arasından seçiliyor. 24 adayı belediye meclisleri kadınları seçecekler. 24 kadın adayı belediye meclisleri seçecek. 2 genç adayı Gençlik Ulusal Konseyi seçecek. Bir engelli adayı da Engelliler Dernekleri Federasyonu seçecek. Diğer taraftan şunu da belirtmek lazım. Kagame'nin, yani Ruanda bir askeri güç aynı zamanda. Hem komşusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Doğu topraklarında, yani Ruanda'ya sınırı olan topraklarında, Ruanda'nın takriben 2 ila 3 bin askerinin isyancı Kongo Hareketi M23 silahlı isyan grubuyla savaştığı biliniyor. Yani bu Birleşmiş Milletler kayıtlarına geçmiş bir şey. Diğer taraftan Kagame'nin uluslararası plandaki prestijlerinden bir tanesi de Birleşmiş Milletler'in barış operasyonlarına askeri güç olarak yardım eden, asker gönderen üçüncü ülke dünyada. 6 bin Ruanda askeri Birleşmiş Milletler barış operasyonlarında yer alıyorlar. Bunun 3000'i Mozambik'teki cihatçı örgütlere karşı mücadelede Birleşmiş Milletler gücü içinde yer alıyor. Diğer taraftan onu da belirtmek lazım. Halk aynı zamanda Kagame'ye, yani serbest seçimler olsa büyük ihtimalle Kagame rahat rahat kazanacak. Bunu da, bu da doğru. Çünkü iktisadi büyüme açısından başarılı olduğu söylenebilir. 2012 ile 2022 arasında büyüme %7'yi geçmiş durumda, ortalama yıllık büyüme. Altyapı, yol, hastane, eğitim açısından çok ciddi bir kamu politikası yürütülüyor. Ama diğer taraftan da nüfusun %45'i, takriben %45'i günde 2,15 dolar harcamanın altında bir gelirle yaşamak zorunda. Ama halkta Kagame yönetimine karşı bir destek olduğu, bir çoğunluk desteği olduğu açık. Uluslararası planda da Kagame bir tür istikrar havzası olarak gözüküyor. Ama istikrarın bedeli de çok ağır bir otokrasi aynı zamanda. Uluslararası, daha doğrusu batılı güçler birbirleriyle Kagame rejimini yanında yer alma konusunda birbirleriyle yarışıyorlar aynı zamanda. Kimse de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde neden Ruanda askerleri isyancılarla birlikte çatışıyor diye sormuyor uluslararası planda. Halbuki Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkanı da saçını başını yoluyor. Bu Ruanda askerleri bizi güvenliğimizi, istikrarımızı baltalıyorlar diye ama Bir de pardon, bir de ufak ilavede bulunayım izninle. Yani M23 denen, bu isyancı denen kişiler aslında Birleşmiş Milletler'de ve uluslararası alanda epey bir şeyle, ırza geçmeler, cinayetler ve işkencelerle de suçlanıyorlar. Onlara aynı destek zamanda. veriyor. Evet, aynı zamanda çok acayip. Onları destekliyor şeyde, Kagame'nin güçleri. Evet, yani bu otokrasik rejimlerin bu özelliğini Pakistan'da da gördük. Pakistan'da da dün Pakistan Enformasyon Bakanlığı muhalif parti Pakistan Adalet Hareketi'nin kapatılması için, yasaklanması için yüksek mahkemeye müracaat ettiklerini veya edeceklerini duyurdu. Bir yıldan beri biliyorsunuz Pakistan Adalet Hareketi İmran Han'ın 1996'da kurduğu, eski kriket şampiyonu, daha sonra siyasete katılan İmran Han'ın 1996'da kurduğu bir hareket. Ve bir yıldan beri İmran Han yolsuzluk gerekçesiyle tutuklu, eski başbakan kendisi. İlginç olan, birçok suçlamadan hapis cezası almış olmasına rağmen bütün bu suçlamalar, 3 veya 4 dava var büyük hapis cezaları verilen kendisine. Hemen hemen hepsi tek tek daha sonra temiz mahkemeleri veya yüksek mahkeme tarafından temiz edilmiş, reddedilmiş, aklanmış bir kişi ama şu anda tutukluğu devam ediyor. İmran Han 2018 ile 2022 arasında başbakanlık yapmıştı. 2018'de iktidara gelirken askerlerin, biliyorsunuz Pakistan'da ordu çok güçlü bir siyasi kurumdur aynı zamanda. İmran Han'ı desteklemişti ordu. Sonra 2022'de İmran Han'la ordu arasında bir mesafe, ihtilaf çıkınca bir gen soru önergesiyle düşürüldü İmran Han. Arkasından da kendisi hakkında yüzlerce dava açıldı 2020'den beri. Bunların arasında bir Ağustos 2023'te de tutuklanmıştı. 2024 Şubat seçimlerine katılması partinin engellenmesine rağmen kendisi aldığı yolsuzluk cezası nedeniyle engellenmesine rağmen partisi iddia edilir ki, çünkü seçim sonuçlarında hile olduğuna dair çok büyük güçlü iddialar var. Partisi gene de birinci gelmişti ama tabii resmi sonuçlarda bu ortaya çıkmadı. Cumartesi günü, geçtiğimiz cumartesi günü bu 7 yıl önce aldığı yasa dışı, İmran Han'ın 7 yıl önce aldığı yasa dışı, İslami kurallara aykırı evlilik gerekçesiyle aldığı 7 yıllık hapis cezasını Yüksek Mahkeme bozdu. Yüksek Mahkeme ondan bir gün önce Cuma günü Pakistan Adalet Hareketi'ne 20'den fazla milletvekilinin verilmesine karar verdi. Diğer taraftan Nisan ayında da gene İmran Han'ın Yolsuzluk nedeniyle kendisine verilen devlet başbakanken verilen hediyeleri satma iddiasıyla verilen 14 yıllık hapis cezası Temiz Mahkemesi tarafından bozulmuştu. İhanetle suçlanan yani devletin gizli evraklarını açıklamakla suçu iddiasıyla aldığı 10 yıl hapis cezası da bozulmuştu. Ama buna rağmen kendisi hapiste. Birleşmiş Milletler oluşturduğu bir uzmanlar heyeti İmran Han'ın tutukluğunun hiçbir hukuki dayanağı olmadığını, uluslararası hukuku çiğnediğini söylemesine rağmen bu devam ediyor. Bu arada bu Evet. şey bir hani üzerinde durmanızın bir ayrıntı vardı. 2022'de orduyla arası açıldı ve daha sonra işte devrildi demiştiniz. Ama bir de aynı zamanda o dönem Rusya Ukrayna'yı işgal etmişti. İmran Han Rusya'ya bir ziyarette bulunmuştu. Kimi yorumcular o zaman şey diyordu, İmran Han devrilmesi üzerine işte Rusya'nın Ukrayna işgalinin ilk küresel politik sonuçlarından bir tanesi de diyorlardı. Evet, bunu böyle bir iddia vardı ama arkasından Rusya pek İmran Han'ın arkasında durmadı. Durma, evet. Hiç öyle bir şey çıkmadı. Gerisi gelmedi sonuçta. Gene Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri sadece İmran Han ve Pakistan Adalet Hareketi'ne yönelik otokratik diyebileceğimiz tam otokrasi de değil ama muhalefeti yasal yollarla daha doğrusu icat edilmiş suçlarla tasfiye etme operasyonuna bir örnek. Şimdi şöyle bir şey var. 20 Şubat'taki seçimlerden sonra bu Pakistan Adalet Hareketi'nin en fazla milletvekili aldığı iddia edilen bu seçimlerden sonra diğer iki parti yani Pakistan Halk Partisi eski başbakan katledilen cinayete maruz kalan Benazir Bhutto'nun partisidir bu. Oğlu şimdi onun başında. Pakistan Halk Partisi ile Nevaz Şerif'in başında olduğu Pakistan Müslüman Birliği bir ittifak yapıp bir koalisyon kurdular ve mecliste çoğunluğa sahip olduklarını belirttiler. Ve Pakistan'ın geleneksel yönetici ailesi, klanı diyebiliriz. İki partinin başındakiler. Bir Bhutto ailesi, diğer taraftan Nevaz Şerif ailesi. Müslüman Birliği'nin başındaki Nevaz Şerif kardeşini başbakan yaptı. Benazir Bhutto'nun oğlunun başında olduğu Pakistan Halk Partisi de Benazir Bhutto'nun kocasını Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Bu da ilginç değil mi? Böyle bir aile içi paylaşımlar. Evet, şimdi Yüksek Mahkeme de Pakistan Adalet Partisi'ni illegal ilan edecekmiş. Onu da hiç anlamadım. Democracy Now'da vardı. Yani talep ettiler dün Partiyi talep ettiler. yasaklama. Evet. Yasaklamasını talep etti Yüksek Mahkemeden hükümet. Enformasyon Evet. Bakanlığı o bilgiyi verdi. Yani böyle bir yasa dışı ilan edip etmeyeceğini bilmiyoruz ama Bilmiyorum. Pakistan Adalet Partisi de Pakistan'ın aslında üç büyük partisinden bir tanesi ve belki Hatta en en büyük. büyük, belki en büyük, onun yasaklanması da çok acayip bir kaos yaratabilir. Evet. Konuşacağız herhalde hepsini, daha epey çok tersine tepe taklak olmuş bir dünyadan, değerlerden bahsediyoruz yani. Evet. Peki, Peki. çok Haftaya teşekkür görüşmek üzere o ederiz. zaman. Haftaya Görüşmek görüşmek. üzere. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün Açık Bilinç'te konuğumuz yok. Bize konuşacağız. Ötenazi ve sokak hayvanları yanılmıyorsam gündemde, çok kuvvetle gündemde de Türkiye'de. Biraz onun üzerinde durmakta yarar olabilir. Siz buyurun, tanıtımını yapar mısınız? Tabii bu konuda konuşacağız. Şimdi önce şunu diyeyim. Geçen hafta yaptığımız Açık Bilinç'te işte belki bir daha yayında olmayız. Ne sürçülisan ettikse affola falan demiştik. Çünkü geçen hafta bu zamanlar işte Açık Radyo'nun yayını her an kapanabilir endişesi taşıyordu herkes. Şimdi bu endişe biraz olsun hafifledi. Çünkü yürütmeyi durdurma kararı çıkmış. Yani bu RTÜK'ün lisans iptali kararının geri alınması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla böyle bir şey yine ileride olabilir ama en azından yürütme durdurulduğu için yayın lisansının iptali ve yayının kesilmesi şu an için yasal değil. Dolayısıyla yayınlarımıza devam edeceğiz gibi gözüküyor. Doğru anlıyor muyum? Evet evet, aynen öyle. Tamam, geçmiş olsun, Açık Radyo açık kalsın isteğiyle o zaman programa girelim. Şimdi ben bu ötenazi diye sürekli söylenen ve Büyük Millet Meclisi'nin de başkanlığına bu hafta sunulmuş olan işte hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifi var. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu aslında çok konuşulan bir konu. Yani söyleyeceklerim hiç konuşulmamış şeyler değil ama bir iki şeye dikkat çekmek istiyorum bu konuda. Nasıl bir dil kullanıldığı filan da bana ilginç geliyor. Şimdi şuradan başlayayım. Ötenazi nedir? Önce belki bununla başlamak lazım. Eski Yunanca'da iki kelimenin birleştirilmesinden ortaya çıkan bir tamlama aslında. Ö, ön eki, işte iyi anlamına geliyor. Nazi kısmı da Thanatos'tan, işte ölüm tanrısından türetilmiş ve bir kelime olmuş ötenazi diye. İngilizce'de euthanasia diye geçiyor. İşte merhametli ölüm, iyi ölüm, acısız, eziyetsiz ölüm filan anlamına geliyor. Şimdi ötenazi aslında insanlar konusunda ciddi bir ahlaki mesele olarak tartışılıyor. Özellikle son 20-25 senedir. Bu konuda da pek çok kitap var. Şöyle kısaca bir tarama yaptım. Bu kitapların hepsi aslında ötenaziyi belli bir şekilde görerek bunun üstünden bahsediyorlar. Değişik ülkeler ötenaziyi yasal hale getirdi Avrupa'da. İşte mesela Hollanda'da, Belçika'da, Lüksemburg'da veya İsviçre'de ötenaziye başvurabiliyorsunuz ve ötenazi yaptırabiliyorsunuz. Başka ülkelerde yasal değil, Türkiye'de yasal değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal değil filan mesela. Bazı başka ülkelerde çeşitli şartlara bağlı. Burada kastedilen şey, ötenaziden kastedilen şey, bir hastanın isteği ve rızası doğrultusunda bir doktor yardımıyla o kişinin hayatına son verilmesi. Buna bazen işte yardımlı intihar ya da asistli intihar falan da deniliyor. Diyelim tedavi edilemez bir hastalıktan muzdaripsiniz ve hayatınızın işte son aylarını acı çekerek geçirmek istemiyorsunuz. Ötenazi olmak istiyorsunuz. Yani işte 3 ay sonra öleceğime şimdi öleyim ve bu işi yaparken de bir doktor bana yardımcı olsun diyorsunuz. Buna ötenazi deniyor. İşte bu yasal mı değil mi, bunlar tartışılıyor. İzin verilmeli mi, verilmemeli mi? İşte hangi koşullarda izin verilmeli? Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İsviçre bunları ayrı ayrı yasalaştırmış durumda. Ötenaziye izin verilmemiş ülkelerden, işte mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden gidip İsviçre'de ötenazi olan ya da olmak isteyen insanlar filan da var. Ötenazi böyle bir şey. Şimdi hayvanları koruma kanununun peki ötenaziyle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Çünkü ötenazi sonuç itibariyle bir irade ve istek. Yani bir doktordan siz istiyorsunuz bir hasta olarak, hayatımı sona erdir diyorsunuz. Hayvanların böyle bir isteği olduğuna dair hiçbir bulgu yok. Ama işte hayvanlara ötenazi uygulayacağız falan deniyor. Niye böyle deniyor? Ben biraz buna bakmak istiyorum. Fakat ondan önce Bu konunun da tarihçesine kısaca bir bakayım. Hayvanları Koruma Kanunu diye bir kanun var. Bu işte resmi gazetede 2004 senesinde yayınlanmış ve kabul edilmiş bir kanun. Bu kanunda bir takım değişiklikler yapılmasını öneriyor şimdi AKP iktidarı ve işte bu değişiklikleri de gündeme getirmiş durumda. Eğer kabul ederse, geçerse meclisten uygulamaya konulacak. Nedir bu değişiklikler ya da bu değişiklikler ne öneriyor? İşte hayvanların, sokak hayvanlarının, kedilerin ve köpeklerin en başta sokaklardan toplanarak toplu halde öldürülmesini aslında öneriyor. Başka bir şey değil bu önerdiği. Ama ölme veya öldürme kelimeleri geçmiyor bu yasa taslağında. Ya ötenazi ya uyutma diye geçiyor. Bu aslında kendi başına hemen bizim kuşkulanmamız gereken bir mesele bana sorarsanız. Bundan da az önce biraz sonra bahsetmek istiyorum. Fakat bu ötenazi kısmından biraz daha bahsedeyim. Şu en azından mümkün. Yani bu iktidarın her şeyi kitabına uydurarak yapmak istediğini, bundan bir meşruiyet çıkarttığını falan biliyoruz. Burada da ötenazi kelimesine teknik olarak yalnızca anlamı ve kökeni açısından bakarsanız işte yani eziyetsiz ölüm diye geçiyor. Dolayısıyla Avrupa'daki süregelen insanlara ötenazi izni verilsin mi verilmesin mi tartışmaları bir kenara, evet hayvanlara da uygulanabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla ötenazi terimini sevmiş durumda iktidar ve ötenazi veya uyutma diyor, öldürme demiyor yapacakları şeylere. İşte pek çok insan buna karşı çıkıyor, çeşitli meydanlarda protestolar oluyor, bu kanun geçmesin falan diye. Ama yine de geçebilir çünkü işte şimdiye kadar pek çok kez iktidar aklına koyduğu bir şeyleri kimseyle de tartışma ihtiyacı duymadan yaptı daha önceki. Tarihçesine bu işlerin baktığımızda ben böyle bir sonuca ulaşıyorum. Şimdi ötenaziden bahseden bir sürü kitap var. İşte mesela benim faydalandığım kitaplardan bir tanesi 2008 yılında yayınlanmış bir tür referans el kitabı. Başlığı da öyle zaten. Ötenazi bir referans el kitabı diyor. Burada mesela ötenazinin tarihçesinden bahsederken tek tanrılı dinlerin ötenaziye nasıl karşı olduğunu, niye karşı olduğunu filan anlatarak başlıyor bu kitap. Hristiyanlığın başlarında da öyle olmuş. İslam'da da ötenazi aslında günah kabul edilen bir şey. Çünkü işte her iki dinde de Tanrı'nın verdiği canı yalnız Tanrı alabilir gibi bir görüş var. Dolayısıyla siz intihar etmeye ya da kendi canınıza kastetmeye ya da Tanrı almadan sizin canınızı siz bir şekilde ötenazi yoluyla ölmeye niyetlenirseniz Tanrı'ya ortak olmaya çalışıyor gibi olacaksınız. Dolayısıyla büyük bir günah işleyeceksiniz filan. Bunlardan bahsediliyor. Ötenazinin İnsanlar için tartışılan ötenazinin 1990'larda çok gündeme geldiğini görüyoruz. Bunun da aslında birkaç nedeni var. İşte mesela birkaç tane Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler medyayı çok meşgul eden olay olmuştu. Bir tanesi ben de hatırlıyorum o zamanlar işte doktor öğrencisiydim. Terri Schiavo diye bir genç kadın kalp krizi geçiriyor 20'li yaşlarındayken daha. Ve işte bir komaya giriyor. Bir tür bitkisel hayat diyorlar buna. Bitkisel hayat demek de aslında pek doğru değil. Bitkilerle ilgili bir şeyler anlatıyor olacağım önümüzdeki haftalarda. Ona da o zaman geleyim ama sonuçta işte böyle bir yaşam destek ünitesiyle hayatta tutuluyor bu kadın. Söylenenlere cevap veremiyor. Kocası diyor ki biz yani benim eşim böyle bir şart altında yaşamak istemezdi. Dolayısıyla fişini çekelim ve ölmesine izin verelim. Ama Terri Schiavo'nun annesi ve babası buna itiraz ediyor. İşte hayır olmaz bizim kızımız yaşamak isterdi. Dolayısıyla yaşatmaya devam edeceğiz diyorlar. Dava açıyorlar. Bu böyle uzun yıllar süre gelen ve medyayı sürekli meşgul eden bir mesele olarak Amerikan gündeminde kalmıştı. Buradan da aslında ötenazinin iki farklı türüne dair bir ayrımdan söz etmek mümkün olabilir. Bir aktif ötenazi, bir de pasif ötenazi diye geçiyor. Pasif ötenazi, işte diyelim bir yaşam destek ünitesine bağlısınız. Eğer sizi yaşatmaya yönelik çabalara son verilirse bu pasif ötenazi oluyor. Yani artık mesela ilaç verilmiyor size ya da zorla beslenmekten vazgeçiyor insanlar filan. O zaman işte belli bir süre sonra yaşama veda ediyorsunuz. Veya aktif ötenazi, böyle bir durumda değilsiniz. İrade beyanı da yapabilecek durumdasınız. İşte bir doktora ya da sağlık görevlisine diyorsunuz ki ben ölmek istiyorum. İşte ya bana bir şey enjekte et ya işte içeceğim, yutacağım ve öleceğim bir şey var filan. Buna da böyle yaparsanız da buna aktif ötenazi deniliyor. Şimdi bir de ötenazinin geçmişinden bahsederken belki şundan bahsetmekte fayda var. Bu ötenazi meselesi Nazi Almanya'sında da gündeme gelmiş bir konu. 1995 yılında yayımlanmış bir kitabı okudum bu programdan önce. Nazi soykırımının kökenleri diye bir kitap. Alt başlığı da ötenaziden nihai çözüme. Henry Friedlander diye birisi yazmış. Nazi soykırımı derken Nazilerin yaptığı soykırımlardan söz ediyoruz. Evet, evet. Nazilerin yani yaptığı. Genelde mağdur olanı kullanıp soykırımı ifadesi yanına konur da o yüzden de şey yaptı. Evet. Yani burada deniyor ki işte Naziler bu Musevi soykırımına girişmeden önce Aryan ırkının içindeki işte kendilerinin düzgün bulmadıkları bireyleri yok etmek veya ayıklamak için bir ötenazi programı başlatıyorlar. 1939'da buna karar veriyorlar, yasalaştırıyorlar ve işte ne bileyim zeka eksikliği olan ya da çeşitli şekillerde Aryan ırkının iyi bireylerinden... Aryan ırk derken de beyaz Ari ırk diye de adlandırılan beyaz üstünlükçü bir teorinin adı değil mi Aryan? Evet, aynen öyle. Yani bunları işte öldürmeye karar veriyor Nazi Almanya'sı ve bu şekilde aslında 100 bin kadar insanını öldürmüş, kendi insanını. Bunun Musevilikle falan da bir alakası yok. Daha sonra da işte bu kitabın argümanı en azından öyle. Oradan da hareket ederek bütün Musevileri de yeryüzündeki bütün Musevileri de öldürerek, yok ederek bir nihai çözüme ulaşacağına karar veriyor filan. Öyle midir değil midir evet. Bilmiyorum ama. Çingeneleri de tabii. Evet tabii bu arada yani pek çok işte Aryan ırkına mensup olmadığı düşünülen insan da bundan payını alıyor. Ötenazi ahlak felsefesinde çok tartışılan bir konu. Biyoetik diye bir alan var. Yani işte etiğin biyolojiyle kesiştiği yer son 20-25 senedir belki felsefenin en çok ilgi çeken alanlarından bir tanesi oldu. Burada da çok tartışılıyor. İşte mesela Ian Dobigan diye bir Amerikalı yazar var. Onun Merhametli Son diye bir kitabı var. İşte Çağdaş Amerika'da Ötenazi Hareketi diye de bir alt başlığı var. Bu adam mesela ötenazi hareketine karşı genel olarak ötenazinin yapılmaması, yasallaştırılmaması gerektiğini söylüyor. Yasallaştırılması gerektiğini söyleyenler de var. Bu yani canlı bir tartışma konusu. Fakat yani bu kadar tarama yaptım, işte kitap ve makale okudum filan bu programdan önce. Bunların hiçbirinde sokak hayvanlarının öldürülmesine ötenazi dendiğine rastlamadım. Bu da aslında bence kuşku duymamız gereken konuların başında geliyor. Yani bu hayvanları koruma kanununda yapılması gereken değişiklikler diye bir teklif sunuyor AKP meclise. Fakat burada bu teklifi okursanız yani hayvanlara ya bazı hayvanlara o da işte tedavisi mümkün olmayan hastalığı olan hayvanlar falan diye geçiyor. Ötenazi uygulayacağız ya da onları uyutacağız diyorlar. Şimdi bunların ikisi de öldürmeye göre daha yumuşak terimler. Yani uyutacağız dediği zaman işte böyle sanki iyi bir şey yapacaklarmış gibi geliyor insana belki ama öyle değil. Aslında burada önerilen şey yani sokaktaki hayvanları, kedileri, köpekleri toparlayacağız, götürüp bir şekilde öldüreceğiz demeye getiriyorlar. Kuşun aslı bu. Hatta gaz vererek, yöntemlerden biri de o, gaz vererek. Yani gaz odasına mı gaz koyacaklar yoksa işte bir şey mi enjekte edecekler, kafalarına bir şey vurarak mı öldürecekler bu hayvanları onu bilmiyorum. O söylenmiyor tabii, işte uyutacağız filan deniliyor. Ama tabii burada asıl biz uyutulmaya çalışılıyoruz bence. Bu iktidarın daha önceki icraatlarına da baktığım zaman ben hep böyle şeylerden kuşkulanıyorum. Yani hem söyledikleri şey genellikle doğru çıkmıyor, bir hem de kitabına uydurmak için işte başka bir dille bunu ifade ediyor oluyorlar. Burada da belki yine bu ötenazideki ön ekiyle başlayan bir başka terimden bahsetmek lazım. Eufemizm diye bir şey var İngilizce'de. Buna işte Türkçe'de belki örtmece falan demek lazım. Eufemizm o da antik Yunanca'dan geliyor. İşte iyi konuşma demek. Yani kötü çağrışımları olan bir kelime yerine daha iyi çağrışımları olan, daha yumuşak bir kelime kullanarak oradaki kötü anlamı örtme. Bir tür sahtekarlık bu aslında. Bu eufemizm denen şey. Burada da bence o yapılıyor. Yani bu hayvanlar işte uyutulsun ya da başka iflah olmaz durumda olanlarını ötenazi yöntemiyle işte kurtaralım bu eziyetlerinden falan diyorlar ama aslında bence yapılmak istenen şey işte sokaktaki bütün kedilerin, köpeklerin toparlanarak bir yere götürülmesi ve öldürülmesi. Bu arada kedileri kapsamıyor benim anladığım kadarıyla bu yasa. Öyle mi? Yalnız köpekler evet. Ne? Evet, yalnız köpekler. Ben de öyle biliyorum. Peki kediler kurtuldu demektir. Şimdi, yani ama sokak hayvanlarını koruma kanununda yapılan bir değişiklik. Ama o değişiklik köpekleri kapsıyor diyebiliyorum. Anladım. Şimdi tabii şunu da söyleyeyim yani Avrupa'da ve Amerika'da mesela sokaklarda sahipsiz kedi köpek ya da herhangi bir sokak hayvanı bulamazsınız. Bunun çok medeni bir tarafı olduğunu düşünenler var fakat tabii bu medeniyetin bir de karanlık yüzü var. Yani sokaklarda yok sokak hayvanları çünkü hepsi toplanmış ve işte önce barınaklara kapatılmış sonra bir kısmı öldürülmüş durumda. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde işte sokakta sahipsiz bir hayvan bulursanız bunu barınağa götürebiliyorsunuz. Barınakta bir süre bakılıyor. Birisi sahiplenirse hayvanın canı kurtuluyor. Sahiplenmezse bir süre sonra öldürülüyor bu hayvan. Bu sebepten de mesela benim yaşadığım Boston bölgesinde sokaklarda var bir takım hayvanlar ama bunlar kedi köpek değil. Mesela yabani hindi. Ler var. Şimdi nereden aklınıza gelir? Bir sabah kalktığımda ben bahçede iki tane yabani hindiyle karşılaşınca bunu gördüm. Sahiden işte kazlar var, tavşanlar var filan. Bunlar kendilerine tehdit oluşturacak kediler, köpekler gibi başka sokak hayvanları olmadığı için aslında rahatça Boston şehri gibi son derece şehirsel bir yerin sokaklarında filan da gezebiliyorlar. İşte bahçeden bahçeye gidip bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar filan. Şimdi bir şeyden daha bahsedeyim. Ben de hemen bir örnek vereyim. Ben de 2 hafta önce Fransa'nın güneyinde Marsilya'daydım. Orada da bütün sokaklarda her yerde fareler vardı mesela. Kedi köpek yoktu ama. Evet. Şimdi açık radyoya çok aşina olan eski bir arkadaşım şöyle bir tespitte bulundu. Ben de katılıyorum aslında. Daha önce başka bir yerde de görmediğim için burada söyleyeyim. Diyor ki ya İstanbul'da zaten çok zor ve sert bir hayat sürüyoruz. Yani bir yandan trafik, bir yandan koşturmaca, işte birbirimize kaba davranıyoruz falan. Bunların hepsi doğru. Ara sıra zaman zaman bize insanlığımızı hatırlatan ve belki biraz daha yumuşamamızı sağlayan tek şey sokak hayvanlarıyla karşılaşmamız diyor. Yani evet, yolda durup bir kediyi seviyoruz ya da köpeğin başına okşuyoruz ya da bir mama veriyoruz falan. Böylece iyi tarafımız da belki ortaya çıkıyor. Şimdi sokaklardaki mesela bütün sokak köpeklerini yok edersek bundan da mahrum kalacağız. Dolayısıyla sert bir hayatın içinde sertçe yaşamaya mahkum olacağız gibi bir tespitte bulunmuştu bu arkadaşım. Ben de katılıyorum. Bir yandan da böyle yani sokak hayvanlarını sokaklardan temizlemek iyi bir şey değil. Buna dair pek çok argüman var. Bunlardan tek tek bahsetmeyeceğim. Her kez bu konuda yazıyor işte sokaklarda protesto oluyor falan ama daha önce değinilmemiş iki konudan birisi olarak bu tespiti uygun gördüm, buldum. Yani sahiden bizim hayatımızda da bir fark yaratacak aslında sokaklarda sokak köpeklerinin olmaması. Ve bu anlamda olumsuz bir fark yaratacağını ben düşünüyorum. Bir de yani bu öldürme kelimesinin kullanılmaması ve özellikle kasti olarak işte uyutma, ötenazi falan gibi bir takım daha yumuşak bu öfemizm denilen türde terimlerin kullanılması da aslında bence yeterince kuşku götürücü bir durum. Evet, yani Eufemia'dan bahsettiniz. Aklıma da çok uzun zaman önce Renato Carosone, yanılmıyorsam onun söylediği Eufemia şarkısı vardı. Dalga geçer gibi bir şey oluyor yani. Tamamen. Örtmece, hüsnü tabir filan da deniyor, değil mi? Evet, bir örtmece yani bir uyutmaca aslında. Burada demin söyledim, bir daha söyleyeceğim. Hayvanları uyutacağız falan diye aslında bizi uyutmaya çalışıyorlar. Bana bu çok açık gözüküyor. Şimdi hayvanları koruma kanunu 2004'te geçtiği şekliyle aslında sorunlu bir kanun. Bir takım düzenlemeler yapılması lazım üstünde filan falan. Tamam, bunların hepsini kabul ediyorum ama işte sokaklardaki bütün köpekleri toplayalım götürüp bir barınağa tıkalım sonra da öldürelim işte gaz odasına atalım filan. Bence bu kesinlikle bir çözüm değil. Bir de hatırlayacaksınız yüzyılın başlarında galiba buna benzer bir şey oluyor. 1910 senesinde sonradan Hayırsız Ada diye bilinen bir adaya işte köpekleri toplayıp kayıklarla götürüyorlar. Orada bırakıyorlar. Bayağı da galiba 80 bine yakın köpek vardı. Şimdi tam sayısını hatırlayamadım ama o köpekler tabii orada bir süre sonra açlıktan, susuzluktan ölüyorlar. Ama Birbirlerini de yemeye kalkıyorlar tabii, korkunç birbirine bir şey. kalkıyorlar filan. Şimdi yani hayırsız adaya işte bu kadar binlerce köpeği gönderdiniz. Böyle eziyetler çekerek bu köpekleri öldürdünüz. Ne oldu? Yani sokaklardaki köpekler temizlenmiş mi oldu İstanbul'da? Hayır. Ama işte tarihe böyle bir zalimlik notu düşmüş olduk. Bence bu yeni yasa tasarısı teklifinin ortaya çıkartacağı sonuçta biraz öyle olacakmış gibi geliyor. İşte diyorlar ki bu teklifi savunanlar, ya biz aslında bu sokak hayvanlarını kısırlaştırarak popülasyonlarını kontrol altına almaya çalıştık ama azalmadı nüfusları. Dolayısıyla şimdi böyle bir yola başvuracağız. Bu da aslında bir beceriksizliğin bence itirafı. Yani kısırlaştırma sonucunda her popülasyonun azalması beklenir. Eğer siz azaltamadıysanız popülasyonu demek ki bu işi doğru yapmadınız. Bu kısırlaştırma programını doğru bir şekilde yapmanız gerekirdi. Sonucu buradan çıkıyor. İşte kısırlaştırdık ama sayıları azalmadı. Dolayısıyla öldürelim. Sonucu çıkmıyor. Ben son olarak da bunu söylemek istiyorum. Evet, trajik bir durum. Mecliste durum da henüz belli değil ama çıkacak gibi görüldüğüne dair epey sayıda makalede yer alıyor. Evet, yani meclis çoğunluğu olduğu için şimdiye kadar bu iktidar ne istiyorsa çıkarttı. Bunu da çıkartmaya kararlı gibi gözüküyor. Öyle de olacak gibi gözüküyor. Sanıyorum epey bir gürültü kopacak. Yani sokak hayvanlarını korumak isteyen insanlarla işte bu yasa çıktıktan sonra ya da bu şekilde değiştirildikten sonra onları toplayıp öldürmeye götürmek isteyenler arasında filan. Bunları önümüzdeki haftalarda göreceğiz. açık radyo açık kalacak inşallah diye umuyorum ki biz de gerekirse bu konunun takipçisi olabilelim ileride. Çok teşekkürler İvan Bey. Peki. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Bilinç'le beraber Açık Gazete'yi de kapatmış oluyoruz. Bu şekilde bitiyor programımız. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.